أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سورة الشعراء. مقصد سورة تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ہر یو مبلغ تا په واقعات او د سابقین سرا چوبرا پخوانو کې چا اومنلا نو الله وی نجات می ورکو نجات المؤمنین چاچو نمنلا نو اللہ وی اغم تباکڑل حلاک مکڑل حلاک الجاہدین. روان دی آیتنو کی دا آیت نمبر 192 نا تتمر سورت اللہ شوروکڑا پلے کے بقسمہ قسمہ اندازن سر اللہ صداقت دا قرآن اغسابتولو. وما تنزلت به الشیاطین اس اللہ پبل انداز سرا صداقت دو قرآن ثابتی زکم منکرینو دا اعتراض کولو دا شبہ پیدا کڑی وا چدا قرآن نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشیطانانو روڑے دے. بدلتے اللہ رب العزت جواب کئی کہ شیطانان دا قرآن اور دو تن دی تیار اغوی چ قرآن اور نو اور پہ لگی سوزی ٹنگے دے نشی دا قرآن اور دو تن لاپات قرآن روڑو سنگا. نو بڑی آیتنو کی اللہ رب العزت بیا صداقت دا قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی وما تنزلت به الشیاطین اورات لن دی کڑے پدی قرآن باندی شیطانانو. اللہ وی دا قرآن شیطانانو نن دی روڑے راتلل د کتاب د شیطانانو د طرف نه ندی بلکې دا چار وړې دی و انه لتنزیل رب العالمین راتلل د کتاب د طرف درف د مخلوقات ندی پرنی سبق کې تاسو لستل او راوړم شیطانانو نن دی نزل به الروح الامین اگر روح الامین فرشتي راوړې نزل تو وی وما تنزلت به الشیاطین اورات لن ندی کڑے پدی قرآن باندی شیطانانو. وما یم بغی لهم اور نم مناسب دی دوی دا پارا چروڑی قرآن. وما یستطیعون او نتوان لری چروڑی قرآن یا نتوان لری دا روڑو دا قرآن. اللہ وی نو ولا دا خبر مناسب دا چی قرآن روڑی او دورنگی نتوان او طاقت اشتا دا قرآن دا روڑو دا قرآن روڑل دوم راسان کار دے انہم عن السمع لمعزولون یقیناً دا شیطانان دا اوریدو دا قرآن دا لما زولون خامخا بیرتکڑے شوی دی وی پلان کے افسر معزول کو پر کیا خبر ہوگا نا دغر انگی وی جج معزول کو نا معزول سا مطلب دخپل کار نے یو طرف تکو دخپل کار نے من کڑو چی مثال یو تن جج دے نو آگے من کو چی تب نور دانکے بس یو طرف تشو دغرنگ شیطانان هم دو قرآن دا اوریدو نا بیر تکڑے شوی دی اڑولے شوی دی دا غوی وس او طاقت نشتا دا قرآن دا اوریدو نا قرآن روڑو سنگا قرآن اوریدو طاقت نشتا نا قرآن روڑو سنگا نا دے اللہ جواب اکڑو اس اللہ رب العزت نفی دا شرک فی دعا کئی فلا تدعوا مع الله الها اخر نو مرامرت گوے سردا اللہ نا الہ اخر حاجت روا بل حاجت روا مرامرت کو دغریں گے بل تے نسبت دا حاجت روا مکوا قرآن را لے گل دا الہ کار دے دا حاجت روا کار دے اجدی شیطان تے نسبت کے نو شیطان تے تا دے الہ نسبت کڑو فلا تدعوا مع الله الها اخر نمرا مرد کو سردا اللہ نا حاجت روا بل فتكون من المعذبين نشیبت اور سزا ور کڑے شو نا اللہ وی دا قدم جوڑو گنی سزا بدل در کم چاہتا وی پیغمبر تا وی ہر یو مبلغ دا قرآن تا وی نچڑ پیغمبر تا پی سزا ملاوی گی دغرنگ گے مبلغ دا قرآن کا دا کار اکو نہ سزا بو اللہ و عز درکم نہ چام یوتنی کئی غتب نہ ملاوی گی وان زرا شیرت کل اقربین دا مسرد اس دکا نہ اس ترغیب فی تبلیغ پانسو سو دغرنگ گے بلتے بیان کا خو شورو دا چرتا نہ بکے شورو دا خپل کور بکے خپل نزدے ٹبرو یرو وان زرا شیرت کل اقربین او یرو اغا ٹبر خپل نزدے اخپل نزدے ٹبر دیو یرو یعنی خپل خپلوان د خپل کور شورو کا دانه چې پکور دی اور بل دی اغا پرے دی او دغرنگ نور خلق له منډي وے نه پکور چې کم اور لگے دلې ری اول دغه اور د مړکول کوشش وکا دغه نور اور لبسوک پیدا شي تا ول د خپل اور مړکا ابراہیم علیہ السلام تو ګورا بیان چی کئی مسئلہ بیانی نو شورو د خپل کور کئی او اول د کور مشر پلار تا مسئلہ بیانی آزر تا دغرنگ باسا تا مسئلہ بیانی خپل خپلوان تا قوم تا مسئلہ بیانی نن بخپل خلق پریدیو بار بمنڈی وی سوک با پیلفائن تزی و سوک با یوزی تزی و سوک با بلزی تزی الگ تا اول د خپل خلق و اصلاح ہو کا وانزر عشیرتک الاقربین او یروا تبر خبل نزدی اخبل نزدی تبر و یرو واحفظ جناحکا او خکتکا وزر خبلی لمن اغچاتا اتباکا من المؤمنین چتابیش استاد مؤمناننا خکتکا وزر سمت لب نرمی و سرکوا کم جستا ملگری دی مؤمنان دی نو داغوی سر نرمی کوا دانا جی تخبل و ملگرو تا سختی و کافران تا نرمی نانا دا صحاب اکرام و صفن چی قرآن ذکر کئی نا قرآن وی اشداؤ علی الکفار رحماء و بینہو دیر سخت و پا کافران و باندی نرمی کو ان کی اوپا یو بل باندی خبلو کی یو بل سر نرمی کولا خو یان سادا کافر تا دیر سختو فائن سو کا پس کچری دوی خلاف اکڑوستا فقل اتاو تا بیان اک دے خپل خپلوان تا او دوی ستا خبرو نمنلا نفقل اوا پیغمبر علیہ السلام انی بری اب مما تعملون یقیناً زبی زارم دا غسنا چی عمل کوی تاسو چوے کم عمل کوی زدا غینا بیزارم لکم دینکم ولی دین تاسو لسزان ستاسو لدین مال آجر و بلد زمار دین دانا چې تا خپل ته بیان وکړو او غي ستا خبره نه منله او ته بیا هم د هغوی سره ناستې او دغه رنګې د هغوی په مجالس او محفلونو کې شاملېږي. نانه قرآن وایي چې بیان دې وکړو او ستا خلاف یې وکړو خبره نه منله نو سو کا بایکاټ ته نو کا بایکاټ بکې ابراهیم علیه السلام بایکاټ نه دی کړی سو نو بایکاټ بکې. فقل انی بری مما تعملون نوای پیغمبر علیہ السلام یقینا ز بیزار ام دا غسنه چ عمل کوي تاسو وتوکل علی العزیز الرحیم. خلق چی خلاف شنو تخو بیوانځی پادشی اولا بای گاډم چ تیو کی نو سجلو شو عزیز او رحیم ذات باندې ځان اوس پار کنا وتوکل علی العزیز الرحیم زان او زان اس پارا پا غالبا او مہربان ذات باندے غالبا ہلاک الجائی دی اور رحیم رام کو ان کے یعنی نجات المومنین مومنان لنجات ورکی عزیز اور رحیم ذات سوک دے اللذی حق ذات یرا کانچی وینی تالرا ہی نتقم کلچ پاسے دا پارا دا بیان کلچ پاسے دا بیان دا پارا نو اللہ دی وینی وتقلبك في الساجدين او ویني اوڑے دل روڑے دل سٹاپ موحدینو کے یا پتا بیدارو کے یعنی تو کے نیم د موحدینو سرا پاسیم دا غینا ناس تو ولان دے دا غی سرے د موحدینو سرا دا اللہ دے تابیدارو سرا نا اللہ و از استادار حالت نا خبردارم انه هو السميع العليم یقیناً دا اللہ ام دا اللہ دی اوریدن کے اپوزات اوریدار چا پویگی پارس باندی حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین. اس دا بیا دا غمخ کی جواب کی 210 نمبر آیات چاگی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطانان رازی ہو دا قرآن وطروڑی نا جوابیو کو چھنا پاگی کی طاقت دا اوریدو نشتا دومره وسی نشته چې راشي او قرآن ووري لا پاتې قرآن روړل دا خو ډېره لرې خبره. آیا اوخینډه ته هغه څوک چې چانته شیطانان راځي او وسوسې ورته اچوي او دغه رنګې ملګرتیا ورسره کوي راشه چې اوخینډه ته حل انبیوکم آیا پوکم تاسو علامن پاغ چا باندې تنزل الشیاطین چې راځي هغه هغوی ته شیطانان اوخینډه ته کہ شیطانان چا ترازی تنزل والا کل افاک ناسیم رازی شیطانان پا ہر یو افاک دروغ جن باندی اسیم گنانگار افاک نہایت دروغ جن انتیائی دروغ جن اسیم انتیائی گنانگار یا ساتکل چیوتن دروغ شروع کی او طول کلوی دروغ دا چی دا خدای توب داو کی دغرنگ اسیم گناہ لوی گناہونه دا د قران به حرمتی شروع کی د محرمات سرا ظلم او زیاتی شروع کی د غرنګي نور قسمه قسمه گناہونه قران په وینه باندې لیکل شروع کی په حرام شی باندې یا سات شیطانان بیا راځي او د سره ملګرتیا شروع کی نو سکارونه ول بیا دې کوي او سکارونه ول بیا غوي کوي نو تنزلوا على كل افاك ناسيم تنزلوا حجاج ابن يوسف لا يوتن راوسته شو یی دی وچ ز عالم الغیب او تل خان زما کی طرح سے کی ناس تو کانی رو چتکل وئی سودی وئی دمرا اول خان بیا اگے او غرزو لازم کی تیلانس کو ڈاری کے روچت کر وہ اسو روایا غلے شو دانا چی دا اگے یقین را گو چی بس عالم الغیب دے الوی ظالم ہم تیر شوی گو گرے الوی عالم مخا اگو تی وایا غلے شو وی ولی وقتی دی ویلی اس نوی ولی وی جی وقتی تانسو پشمار را گستل نما ته شیطانان ویل چې دومره کانی روچت کړ او ستاسو اند چې راواغستل نو بس اغیمونه لیدي نزکه ما ته ونه ویل هغه ویل خا ویل سرتی والزه وی ده خود خدای تو دا وک سرتی والزه نا اکثر شیطانان داسې کوي تا ته وی ورشه کور ته دی ورشه په کور کې لسم مساله ده چې تراشی ډایرک وګور یا به اور لګې دلی یا بس بل ځای دا څه دا د شیطانان دانه ستا په یقین راشي چې بس او لکه دا خدای شو نوز بالله من ځای نه دا وته څوک شیطانان او چې کله یو تن انتیایی دروغجن شو انتیایی ګناهګار شي لکه څنګه چې ما راته ویلې تنزل على كل افاك نسيم رازی شیطانان پار یو دروغ جن گنانگار باندی یلقون سما غرزی و تغوک سارنا مارتو ویل کنا غرزی و تغوک سارنا اوی غوک سارنا که یو دتووی و یر نن بداکار کیگی سوی و تا نن بداکار کیگی ندیخو خلکو تووی کنا اخو غوک سارنا کری برا فرشتو تا کاروالا شوی چی نن برا فلان که کار کوی ندی برا زیو غوکساره نکی نواپس را کشی بیا او دغرنگ دی شیطانان دی پیران تووی لگ دیر خبر اووری زکا یریگی قوم چی چرد ستوری را مندی را نشی زانداغینم بچکی را بچکی کل کل پیولگی مردار شی کل زخمی شی او کل کل دسی غوکساره نوکی نلاند را کشی بیا او دغ پیران تا یو خبر دغو کی یو کم سلوز را دزان نووی درو سر بٹنو یو کم سل و سر دزان نشاملی کی نو پیر سے بھی ام خلقو تو مغرنگی بیان کی کرا ناغی یو کم سل کا دروغ ثابت شی ناغی تا سوگنو گوری خو آغی یو تا گوری وی باو یرا داو گورا پیر سے پرون ویلیو کرا چی دا کار بدا سی کی گی او دیکھا تو اوشو کونشو پیر سے ویلیو کنا چی دا پلان کی زوی بمری مرشو کمرنشو دیکھا تا نو دا اکثر شیطان انداز کوي یلقون دانه ته به فورن ایمان روړي خان پوګه خبرو کنا دانه ته په ایمان روړي چاو بسل کدا کار خوشو یلقون السما ورځي وته وخت سارنا واکثروم کاذبون او زیاد دوی نه دروغ جندي اکثر اندازي وای پیران سوې دا اندازي وای نه اندازه کله کله ټیک شي کړه نو خلق پی ایمان روڑی وی علاقہ پر پیر سیب خورا سیدلے روی آو جاننم تر سیدلے وشواراؤں او شاعران اس پا بل انداز دا قرآن پا بل انداز بانی دا قرآن صداقت ثابت ہے دا زیڑ اس پینا بٹھا وشواراؤں اغیب ایل دا قرآن شیرون دی انوز باللہ منظار ایک نبی علیہ الصلات والسلام شاعر دے نو جواب کی جن قرآن شیرون ندی او نہ پیغمبر شاعر دے و شعرا او شاعران چی دی یتبعوهم الغاؤون روان دی دوی بس سرکشا شاعرانو بس کم خلق زی سرکشا زکر شاعر کل دا ظلم کو تعریف کئی او کل دا ستر کو تعریف کئی او کل دا یوزے او کل دا بلزے نہ شاعر بس سم سڑے زی کا سرکش سڑے او بس سی سرکش کن نہ ک پیغمبر شاعر وے لک سن چ تان سو وے نہ دا غملگری باجزان وے دا غملگری باجزان وے زگ شاعران او بس کو سرکش خلق سی مس خلق او بس سی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مخالف خلق او بس سی نہ دا پیغمبر ملگری خو نیات عاجز خلق تھی پیغمبر د کمینه شاعر شو قران د کمینه شیرونه شو پوښوي کا علم تر انهم ایت نګور چی قیدن دا شاعران فی کل وادی یهیمون په هر یو کند کې حیران او پریشانی شاعر سی او به ارزه کې بناست دی او د سی بیکړی ا دغرهنګ سوچونه وکي حیران او پریشان به دو قسم شاعران دل د ذکر کوي ښا مدح او زم دا شاعرانو ذکر کئی ما تاوستا پا امتیازاتو کم بیلیو مدح تعریف تا وی او زم بیلی کی کسی تا بدی تا وی تعریف او بدی ذکر کئی اول بدی ذکر کئی او تعریف بیا خیریہ یاد کی کئی چکم با کی خوش شاعران دی داغی تعریف کئی و صفات ذکر کئی او کم چی ناکار شاعران دی نداغوی بدی بیان ہے آیت نه ګوري چې یقینا دا شاعران په هر یو کند کې ایران او پریشان ځینی شاعر دازي چې هغه د اسلام او د قرآن خدمت کوي په شعرونو کې لکه علامه اقبال رحمت الله او ظاهره کې قدسی او ګیره نه وکړه خو نور د هغه شعرونه چې د قرآن په باره کې واوري نو ساجیبه شعرونه یې ویلي دي یو قسم له د قرآن تشریح او د قرآن وضاحت یې کړی دی دغه رنګې نور داسې ګڼ شمېر شاعران تیر شوي دي نو دا هغه نیکان شاعران دي او دا بلې غاړې ته چې لګیږي کله زلف یادوي او کله څه یادوي او کله څه نو یا ساده د دوی زم بیانې ښه ګوره وانهم یقولون او یقینا دا شاعران یقولون وای ما هغه څه لا یفعلون چې نه کوي دوی شاعر تم پام کړه په خوله چې سوی په عمل هغه کوي په خوله باندې وایي ستوري بدل را کوس کما نور بدل را کوس کما زه به درته سپوږمۍ شم زه به درته نور شم وایي که نه چېرته دې داسې کړي دي او مغه د منافقانو خبره ده کنه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ډیره لوی غصې ده خبر ډیره لوی د غصې خبره ده په نیز د الله باندې سوره صف کې برش چې مؤمنانو ته الله تنبیه ورکوي چې مؤمنانو ولې هغه خبره کوي چې کولی نشي چې یو خبره کول یو کار کولی نشي نو په خولې ولې وې مه وایه کنه کم کار چې کولی شي هغه وایه اکثر شاعران داسې په خوله یو څه وایي او کوي هغسې نه الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا مگر هغه کسان مگر نه دي بد هغه شاعران آمنو چې ایمان راوړو دغه خص شاعران یادی خان صفت مدح ذکر کوي د خو شاعرانو الا الذین آمنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات عمل وکړو نیک په سنت د پیغمبر علیه السلام باندې وذکر یعنی د قران او سنت متبع دي او تابعدار دي وذکر الله کثیرا او یادی الله لره ډیر ډیر الله م یادی خان او اکثر د دې دلی یادولو دا اللہ دا ذکر دا اللہ اظہار پخپل شاعرے کم کئی وانت سورو تکا صحابے کرام کم شاعران تیر شوی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غرنگی نور صحابہ اد نبی علیہ الصلات والسلام پشان کے جی گستاخی شوی ہوا نبی علیہ الصلات والسلام متو فرمیل وی ورش ممبر و تا پخپل اللہ سو مبارک و سمکو او وی ورخ جا حسانا او شابہ جوابو کا او اگر شورو شو دا نبی علیہ السلام تعریفیو کو وذکر الله کثیرا او یادی الله نه ډیر ډیر وانت سرو من بعد ما ظلمو او بدلا اخلی پس دا غنا ظلمو چې زیاتې پوکړې شي خپل بدلا مخلی سګی خپل بدلا مخلی شاعر بدلا غستې شي ها غریب خو بکندو کې ایرانو پریشان پروتی کله شراب کی او کله چرس کی او کله بنگس کی او دا غې په زور وې زه شاعری کوم زه شاعر مو وي وانت سورو من بعد ما ظلمو او بدلا اخلی پس دا غنا چې سیاته پوکړې شو یا دا مطلب کړه قران او سنت سو خلاف وکي نو دې په خپل شاعرۍ کې دا غي بدلا اخلی لکه حضرت احسان رضی اللہ عنہ چې تاسو څنګه ویلي بس یا عائشہ به جواب ورکا بس یا علم الذين ظلموا او زر دې چې په بشي هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي ايه منقلب ينقلبون چې کوم یو زه دا وړې دوتا اوړي دوی کوم زه تا وړي په بشي په اخرت کې چې دوی اوړې دو زه کوم یو له جهنم ده کنه او بئس المصير و بئس المهاد تاسو مخ کې رست ډیر بد به چونه دا ډیر بد زه دا واپسې ده ډیر بد زه دا ورتلو دا جهنم نظر دې په خپل انجام به پوي شي چې کوم زه ته بدوي اوړي اي منقلبي ينقلبون چې کوم یو زه دا وړې دوتا اوړي بدوي مقصد د سوره شعرا تسلی نبی صلی الله علیه و سلم او هر یو مبلغ ته په واقعیات او سابقین سره او دوه مسلې ذکر کولې یو نجات المؤمنین او دویم هلاك الجاهلین اخره کې الله تتمه سوره هغه ذکر کړم.